الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست لوگ شوق نالک سے بعد میں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. صدور محفل وبانی محفل معزز سامعین السلام علیکم. محفل دی صدارت متعدد حضرات کر رہے ہیں. میں اسماء گرامی لین دی بجائے اجمالاً ذکر کر دیتا ہے. دوسری مرتبہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عرس مبارک دی تقریب وچ حاضری ہوئی ہے. دعا ہے رب العالمین مولا صدقہ مدینہ دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اور مولانا مناظر اہل سنت رحمت اللہ علیہ دی اولاد نو رب العالمین کامل ہدایت عطا فرماوے، سعادت دارین عطا فرماوے. عزیزان گرامی، مختصر وقت جناب دے سامنے چاند گلا فکر انگیز کراں گا. اللہ تعالی مینو شرع صدر عطا فرماوے، سمجھاون دی توفیق بخشے، تانو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. شاعر بھی ہے پیدا، علماء بھی، حکما بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. بہتر ہے کہ شعروں کو سکھا دیں رمیا ہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا بغیر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں جگانا. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. میں جناب دے ضمیر نال چند گلاں کراں گا جے رب العالمین ساڈے ضمیر نو زندہ چا فرماوے تاں گل تے توجہ ہوے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے دین اور دنیا دوواں دے واسطے بہترین نمونہ پیدا فرمایا ہے. آپ انسان کامل نے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے اندر کسے لحاظ نال بھی کمی نہیں چھڈی. نمبر ایک, کائنات دے کسے انسان نو کسے پاسوں بھی اللہ تعالی نے حضور سرکار تو برتری دے کجا برابری بھی نہیں کر دتی. میری گل تے تسا توجہ نہیں کیتی, میں تہاڈا نزاج سمجھنا تسی نہیں سمجھدے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے دین دنیا ہر لحاظ نال برتر بنایا, برتر ماحول دے وچ پیدا فرمایا. کیا مطلب؟ جیڑا ماحول مدینے دے تاجدار نے اپنے اسلام نافذ کرنے تو بعد بنایا ہے وہ ماحول بھی دنیا دے اندر بے مثال سی, جس طرح کہ آپ دی ذات بے مثال ہے اور آپ دے صفات بے مثال نے. تائیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہر رسول کے آنے کا مقصد اس کی اطاعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. گل سمجھا جے, انسان اپنے نفع نقصان نو, اکثر انسان اپنے نفع نقصان نو نہیں سمجھتے, اکثر انسان اپنے نفع نقصان نو نہیں سمجھتے. اس لیے دنیا سارے تو سیانے سائنسدانوں نو سمجھ دی. ساڈی نظر چ جن خچ اے خچ زمانے چاہیے کھول میں اس ہوں وقت تھوڑا ہے جڑا موضوع میں چھیڑیا میں بارہ گھنٹے لاوا یہ ہر ہر پہلو تے جز جز تمہوں سمجھاوا تو پھر گل سمجھ آئے گی. میں انشاءاللہ گھنٹے سوا دے اندر تہاڈے تو اجازت چاہواں گا. میں دعویٰ کیتا ہے کہ اکثر انسانوں کو اپنے نفع نقصان کا شعور نہیں ہوتا, اسے واسطے نفع نقصان سمجھاؤن دی خاطر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی بھیجتا ہے یا اپنے ولی بھیجتا ہے. تو سائنسدانوں نو اعلی انسان سمجھتے جی, لیکن انہ بچاریاں نو اس حقیقت دے ابجد دا بھی پتا نہیں. جس چیز نو ترقی سمجھدے نے نا, اگر ماری جی نگاہ باریک کر کے ویکھو گے تو انسانیت واسطے ہلاکت نظر آوے گی. میں تفصیل نال سمجھانا, اصل گل اے کہ اساں اپنے سوچ عقل خرد تے دل دے زہریے جڑے نے وہ بدل دیتے نے. اساں اپنی اینک نال اپنی نگاہ نال نہیں ویکھتے, یورپ کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. کسی چیز کے نفع نقصان کو دیکھنا ہو تو پہلے یورپ کو رکھتے ہیں, اگر اس نے کیا ہے تو کام ٹھیک ہوگا, اگر اس نے نہیں کیا تو کام غلط ہے. اساں ہر شے کا معیار یورپی بنایا ہے, جبکہ حقیقت ادو نظر آتی ہے جدو معیار محمد عربی پاک سرکار دے دین والا بنایا ہو. میں مثالاں دیاں گا ایویں دو چار سٹاں لاواں دا تے سمجھ آ جائے گی گل. اللہ دی مہربانی نال فقیر دی گل نو توڑ کو نہیں سکے گا. ہاں میں مثال دینا, اے بتی اے سائنسدان نے بنائی ہے, اے بجلی دے لوان دے نے, ذرا سبحان اللہ وی آکھیا چا کرو. اسی طرح ہی ہے نا, تنقید سن لو گے نا, کیونکہ کلندر لاہوری فرماتا ہے بایدی اقوام را تنقید غرب, وہ فرماتا ہے مسلم قوم کو تو مغرب پر تنقید کرنا تھا, ان ظالموں نے تقلید شروع کر دی. تقلید تے کرنی سی حبیب خدا دی, اسا ادھر تنقید تے ادھر تقلید شروع کر دتی. اندازہ لگاؤ کتھ ایمان کتھے پہنچ گیا ہے. تنقید کرنی سی کفار تے, تقلید کرنی سی اللہ دے پیاریاں دی, اسا ادھر تنقید دے ادھر تقلید شروع کر دتی. ہن بتی کنے بنائی ہے, اس دا فائدہ اے وے یا محل ٹھڈ رجنا ہے یا نفس رجنا ہے تے یا روشنی ہونی یا کی ہونی ہے. چند کڑیاں دا تانو چانل مل جاوے, مگر اے دا نقصان ویکھو گے تے اے بندے دی جان ہی لے جاندی. حتیٰ کہ جس سائنسدان نے بتی تیار کی ہے وہ خود اسی بجلی کی موت سے مرا ہے. کدے نال مریا ہے؟ خود اسے نال. ایمان نال دسو, خنجر تیار کر کے اپنے واسطے تے ٹھڈ تے رکھ لینا, عقل مند دا کم ہے یا بے وقوف دا کم ہے؟ تے جو اس دے چکل ہوندی ماسا تے بے وقوفا, چانل تو بغیر تے گزارا ہو جانا ہے, جان تو بغیر تے گزارا نہیں ہو سکتا. اونوں عقل ہوندی تے نہ اے کم کردا. میرے محبوب خدا دے کول نہیں اے طاقت ہے سی, اس تو لکھا گنا ود طاقت سی. جدو حسن حسین نو محبوب خدا سرکار گھر وال توڑ دینے پئے, غلام نو ایک لکڑ دتی ہے, ایک سوٹی دتی ہے, غلام دے ہاتھ چاہیے انج چمکن شروع ہو گئی ہے جیویں چودویں دا چند پہ چمکدا ہوندا ہے. ارے کہ تساں اگر سائنس دا بغور مطالعہ کرو گے تانو جان تے ایمان دو چیزاں دا نقصان نظر آوے گا, وقتی نفسانی فائدہ نظر آوے گا, وقتی اور نفسانی فائدہ نظر آوے گا. اور میں عقل دی گل پہ کرنا, عام ہی تساں ویکھیا ہونا ہے بورڈ لگے ہوندے نے سگریٹاں دے, کسے جگہ تے کیٹو دا بورڈ ہونا ہے تے او کیٹو دی سگریٹ پی کے تے کیٹو پہاڑ تے چڑھ دا نظر آؤں دا ہے. تو سا قدریہ دا بغور مطالعہ کیتا ہے پھر سگریٹ پی والا دے کوڑی تے چڑھ بھگ دا تو نا مراد کیٹو پہاڑی دے کوڑی تے چڑھ دا. ایمان نال دسو, ایک اور بورڈ ویکھیا تے اودے تے لکھیا سی ایک تصویر بنیے ٹانگے تے جیپ دی تے منڈے ایک دوجے نال جاندے نے پے تے تھلے لکھیا یہ ہے دوستی امبیسی فلٹر. میں ویکھ کے حیران رہ گیا, تھلے لکھیا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اتنے لکھیا دوستی, تھلے کی لکھیا دشمنی. ایک ہی شاید دوستی بھی ہے تو اگے قانون والے نے مکالا ہوا کھڑا سی, اگے لکھیا سی 18 سال سے کم بچوں کو سگریٹ بیچنا ممنوع ہے. تو سارے لاہور شہر کے اندر کئی مہینے وہ سرجی ہے 200 نے 18 سال والے منڈے کو لیا ہے تو 200 دکاندار کو, جہاں کوئی 18 سال تو کٹ یا 18 سال والے عمر والے نا سگریٹ بیچتا سی پیا انہوں اسے ٹائم پڑ لیا. اور گل سمجھا جائے, میں تیار کرنا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. چلی دنیا سمجھا, فقط محبوب خدا دین اچ راہبر نے. میں نے قسم اس ذات دی جہد قبضہ قدرت دے اندر فقیر دی جان ہے, محبوب خدا دا ہر کم فقط مسلمانوں لئی نہیں ساری کائنات واسطے رحمت ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو مولویا کولے دا مانا سنیا ہوئے گا اے سونے آن ساسانو رحمت بنا لیا کی مطلب شابش جو ہے مقالا مان سکتے جو ملے آجے سارے آنو حرور جفا مار جنت تج لے جانگے خدا دیا بندے آئے مانا ملا بنا ہے مفقیرہ دا مانا ہے اللہ سونے لے اپنے پاک نبی نو ساری کائنات واسطے ان رحمت بنا لیا ہے جنہ حرور دے طریقے لے چلے گا اور دنیا وچی رحمت دے بڑے گا قبر دے اندر بھی رحمت پاوے گا میدان محشر دے اندر بھی رحمت پاوے گا سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آئی نہیں گل کوئی نہیں گل سمجھ آئی ہن ایک شاہ اتنے کی لکھا ہے تھلے کی لکھا ہے ایمان نال دسو کہ چمڑ کے پتروں کے سنگ اگتے ہیں کدی تمہیں گسا لگا بھائی مطلب جھوٹ اگے لکھا 18 سال کے بچے کو دینا سگریٹ ممنوع ہے یہ مطلب یہ نکلا جب 19 پہنچ جائے اس لیے بیماری لا دو 18 سال تو تھلے تھلے تو بیماری تو بچائی رکھو تو جب 18 سال تو 19 وچ پہنچے تو ویاہ دا ویلا آوے تو ہن ایک کمال جوگا پہ بندا ہے مارو اس کلر نو کرو اینو کینسر لا دمے دی بیماری ایمان نال دس جے انساناں نو اپنے نفع نقصان دا شعور ہوندا تو اس طرح دیا کھچا مار دے بولو تے صحیح تیسری مثال اور دے دینا مدینے دے تاجدار نے حجرے بنائے سن گھر مبارک دے حالت انج دی سی کندھا تھلے پکیاں اتو جا کے کچیاں اتے چھپر پے سن کنج دے چھڑیاں دی چھت آئی چھڑیاں دی چھت آئی شدیر سن خدا توجہ نال سمجھو انج دا حجرے نے حضرت حسن بصری مولا علی دا خلیفہ فرماندا ہے میں جا کے محبوب خدا دے حجرے ویکھے تے قد انہاں دا ایڈا سی میں اٹھیا تے چھت میرے سر نوں لگدی سی ایمان نال دسی اج ویکھیا تو انہاں نوں حقارت دی نگاہ نال اے تے بیچارے غریبا مسکینا اے تے کوئی حال ہے مکان تے ہوے کم از کم ورلڈ ٹریڈ سینٹر جدا کئی مربیاں وچ لنتر ہوئے تے پھر گل ہے ایک مکان ہے مگر ہن ویکھ حبیب خدا دے کم وچ راز کی ہے چلیا بندے دے قد جدا مکان سات چھڑیاں دی ڈگ پڑے کنے بندے مرن گے تے جدو ورلڈ ٹریڈ سینٹر دی گئے ایمان نال سے آ ہاں لے تک کنجر نکلن دا نے وچوں میں کہیا کیوں پتر ترقی سر پے گئی ہے ترقی سر پے گئی نکلن جوگے بھی نہیں رہا اور سمجھ کھوتی ریڑی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کنے بندے مرن گے ہاں موٹر سائیکل دا ہو جائے تے کار دا ہو جائے تے بس دا ہو جائے تو سا خیر ادھر تو دیکھنا ہی نہیں نا نقصان کی طرف تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے میں پہلے ہی کہہ گیا کہ اپنی دید رہی نے اصا پہلے یورپ بھی نگاہ لئی ہے اپنے اندر خدا بھی قسم کر کے آئے ہائے تائی کلندر لاہور اللہ اقبال فرماؤں گا لگو میں اقبال آندا مسلمان مسیت پائی کھڑا نماز پڑھی کھڑا حج بھی کیتی کھڑا سارا کچھ باقی ہے پر تو نہیں کیوں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من واہ چلیا رب سونے نو پکیاں مسیتاں نہیں چاہیے مسیت کچی ہوے تو تے پکا ہوے پر تو کیا ہو جائے اج تو تے اج مومن وانگو ہے جدر مروڑا مردہ جانا ہے تیری چابی لندن پئی ہے جیوے مروڑے اویں مر جانا ہے ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر سینے میں رہے راز ملوکانا تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جگر چاہے اسے پھیر تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حمالہ ہو مٹی کا ہے کہ پھیر اور خدا دے بندے آ مومن تے ہو گئے لوہے بھی لاکھ ہو گئے زمانہ پھر جاوے مگر مومن نہ پھر اے بھی کوئی مومن ہے جدر لائی جنہیں لائی گلی اوہے لائی تو اور چلی اور تو جو رکھنا اگر بجے بس تے نقصان کار نہ رو زیادہ تے جے بج جائے ریل تے پھر بج جانا ہے سیل پھر خاندانہ دے خاندان گھر کی خیال ہے تے جے جہاز آخری ترقی تے پھر ریل تک تے زخمی ہوندے نے ادھر بابو ایک وی نہیں بچدا لبدی شاہی کو نہیں تے پھر جتی لبدی اونوں شاہ فیصل مسجد نال دبا اوندے سمجھ آ گئی نے جہاز دو تیار ہوئے نے تو سائیک کو تے نگاہ رکھی ہے دوجے نوں ویکھے کو نہیں ایک جہاز ایئرپورٹ تے اڑدا ہے ایک جہاز روڑی سے اڑتا ہے یہ بھی سائنس کی پیداوار ہے کدی ویکھیا جے اونوں پر جمبو جا کے 300 بندہ اٹھاندا جے اے جڑا روڑی والا بیلی ہے سارا کمبل ہی پھاٹ لے جاندا ہے اے بھی تے تیار ہویا پیا ہے ہن گل میری سمجھی خدا دے بندے آ تو ویکھیا مدینے دا تاجدار اونٹ تے بیٹھا ہے میں سمجھانا اے چاہنا ایک تو بہت بساں تے مگر ترقی دا لفظ زبان تے نہ لے آویں کم اوہی ترقی ہے جڑا حبیب خدا کر گیا ہے توجہ نہیں کیتی بہ بساں تے ریل تے بہ جنہ چیر تو بہ نہیں بو چار دنہ نہیں اے جہان ہے اے میلہ ہی کیونکہ وہ بزم عیش وہ بزم عیش ہے مہمان نے یک نفس ہی دو نفس وہ بزم عیش ہے مہمان نے یک نفس ہی دو نفس چمک رہے ہیں مثال ستارہ جس کے عیاب اقبال فرماؤں دا سینسی دور صرف چار دن دا مہمان ہے ایسا عذاب ہونا ہے ایسے سینس نے اپنے ہتھوں گھر کو جانا ہے اور توجہ رکھی میں عرض پیا کرنا اللہ سونے نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ اللہ فرماؤں دا ہے سب تو سونا نمونہ میرے نبی دا جو ہے اور اس سونے نمونے نو اللہ وحدہ اولا شریف مولا نے ساڈے فائدے واسطے بنا کے بھیجیا جے سانو نفع نقصان دا پتہ کوئی نہیں خدا دے بندے اتر جو فرما حضرت وہب بن منبہ حضور سرکار دے صحابہ دی زیارت کرن والا حضرت وہب بن منبہ فرماندے نے میں آسمانی 70 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے میں ہر کتاب پڑھیا ہے اللہ نے جدو عقل پیدا فرمائی سی ریت دے ذرے برابر ساری کائنات اج ونڈی ہے رب نے باقی عقل ساری محمد عربی پاک نو عطا فرمائی ہے جڑا ریت دے ذرے وچ عقل تقسیم کیتی رب نے او دے وچ علامہ اقبال نو بھی ملیا امام غزالی نو بھی ملیا حضور داتا گنج بخش نو ملیا کائنات اچ سہین فتین بندے جتھے ویکھدا پھرنا ہے اے ایک ذرے دا حصہ ہے تے جنہ کول سارا پہاڑ عقل دا موجود ہے ایمان نال دس انہاں دے ہر شے دی حقیقت سمجھنے دے اندر کی کمال ہے خدا دے بندے توجہ فرماؤ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار و ذات میں جنہ دے اللہ سونے دے نبیاں رسولاں دیاں شریعتاں منسوخ ہو گئیاں نے ایسا بہترین نمونہ کامل انسان بنا کے انسان واسطے بھیجیا ہے. اج دی دنیا سمجھدی ہے حضور سرکار دین واسطے رحمت, نماز واسطے رحمت, روزے واسطے رحمت, حج واسطے رحمت, مگر دنیا ساڈی اپنی جویں مرضی کریے حضور سرکار دا کوئی حق نہیں ساڈی دنیا وچ مداخلت کرے. خدا دی قسم کر کے آنا اے اج ذہنیت بن گئی ہے متائیو دنیا برباد ہوئی کھڑی ہوں. اللہ فرماتا ہے میں رسول جڑا بھی بھیجیا نا اس واسطے بھیجیا حکم اوہدا ہی منیا جائے. ذرا بولو نا سبحان اللہ, ایمان دی سلامتی نال ڈٹ کے آکھ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں جڑا بھی رسول بھیجیا مقصد دے آن دا کی ہے اوہدا ہی حکم منیا جائے, اوہدا ہی حکم منیا جائے. کیوں؟ او چل دائے رب دے پیچھے. نبی بے اذن اللہ اللہ دے حکم دا تابع دار ہے تو نبی دے حکم دے اتے چلو فائدہ کدا ہے؟ نبی پاک دا نہیں, فائدہ کدا ہے بولو؟ فائدہ ساڈا اپنا ہی جے سونے محبوب سرکار نو جے ایسا درود پڑھنے ہے. اللہ فرماؤں گا صلو علیہ وسلم تسلیما, میرے حضور تے درود پڑھو سلام پڑھو. ایسا نو رب فرماؤں گا ایسا کو اللہ نو آنے اللہم صلی علی محمد آنے آنا اے اللہ تو بھیج وہ آنا تو بھیج تو انو آنا تو بھیج ایک ہی باجرا رب فرماؤں گا تو سا درود پڑھو تو تو ساگ رب نو کہہ سکتے اللہم صلی اللہ یا اللہ تو پیج مادرہ کیے چلے ہو اس تینو آکھیا اس واسطے کہ پیجنا تے میں یہ کیونکہ درود مانا رحمت رحمت تے میں ہی پیجنی ہے تیری زبان تے اس واسطے آکھیا ہے تو اپنی زبان ہلا جیری رحمت حبیب خدا تے آوے گی خطا تے نو ہی بات جائے گا راکنا سبحان اللہ ورنہ ہے کیا ہے اور سانوان دا سلو اسانوان یا سلے اسے راستے سے طرح حبیب خدا دی اطاعت نال محبوب خدا سرکار نو فائدہ نہیں محبوب خدا بے نیاز ہے. خدا دی قسم کر کے آنا جس دے نگاہ رب العالمین دیو جس نال محبت رب نے کی دی ہوئے خدا دیا بندیا توجہ فرما اللہ سونے دی محبت دا دیا یہودی کہنے لگے نحن ابنا اللہ و احباؤ اسا اللہ دے حبیب تے محبوب تے دوست ہیں. یہودی کہنے لگے عیسائی کہنے لگے اسا اللہ دے حبیب ہیں اللہ دے دوست ہیں. وحدہ لا شریک مولا نے انہاں نوں جواب دتا کہن لگے ایسا اللہ دے دوست لو اللہ سادہ اسی اللہ دے جنت سادی اسی جنت دے جو میں آپا نہیں آج کلان دے جیسا مولوی نو سنے گا وہ آنکھے گا اللہ ہے وہ جنت ہے تو فلانے آواز دے آپا تے پکے جنتی جہنم فلانے انو لبے گی جہنم جار تے فلانے جان آپا تے ہے ہی جنتی جنات خان نو سنے گا وہ بھی جنتی جو مولوی سنے گا وہ بھی جنتی سارے ایتھے جنتی بار بیٹھے نے ایو ہی دعویٰ یہودیاں کیتا سی کنا یہودیاں کیتا تو رب سونے نے انہیں نو دیتا جواب کی محبوب اینا نو فرما دے اللہ حبیب دا میرا نال نہیں بن دے فتا بے ہونی تو سب میری تابداری کرو تو اللہ آپ ہی محبوب بنا لے گا. اچھا کیوں گل سمجھ جس نال پیار ہوئے نا اس دی ادا والا او دی ادا والا کسے جگہ تے بھی لب جاوے نا نقش نین رڑ دے ہوئے تو انو کسے نال پیار ہے او دے نقش نین کسے ہور نال رڑ دے نے اگو بندہ مل جاوے نا تے پھڑ پھڑ کے بندے آندے نے یار تیری نا اکھاں میرے بیلی ورگی یار مینوں بڑا ہی چنگا لگنا یار مینوں تے تیرے تینوں ویکھ ویکھ کے تے مینوں بڑا پیا یاد آؤ مینوں ماما پیا یاد آؤ مینوں چاچا پیا یاد آؤ یہ مطلب یہ نکلیا جے پیار ہوے کسے نال تے اس پیار والے دے رنگ والا بندہ بھی نظر آ جاوے تے پیار ہوندا ہے بندے دا دل کھچیا جاندا ہے جان جان کے اُدے نال بولدا ہے خدا دے بندیا رب نے کائنات بنا کے صرف ایک نال ہی پیار کیتا ہے اگو جس نوں ویکھدا ہے حضور دے رنگ وچ رنگیا جدا ظاہر باطن اس رنگ وچ رنگیا ہوے رب وحدہ لا شریک مولا اونوں ہی اپنا حبیب بنا لیندا ہے ہاں بھائی من تے تینوں ویکھ کے اپنا حبیب پہ یاد آؤں گا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ محبوب دے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تابعین نال محبت نہیں دے مطلب یہ نکلیا جے پیار ہوے کسے نال تے اس پیار والے دے رنگ والا بندہ بھی نظر آ جاوے تے پیار ہوندا ہے بندے دا دل کھچیا جاندا ہے جان جان کے اُدے نال بولدا ہے خدا دے بندیا رب نے کائنات بنا کے صرف ایک نال ہی پیار کیتا ہے اگو جس نوں ویکھدا ہے حضور دے رنگ وچ رنگیا جدا ظاہر باطن اس رنگ وچ رنگیا ہوے رب وحدہ لا شریک مولا اونوں ہی اپنا حبیب بنا لیندا ہے ہاں بھائی من تے تینوں ویکھ کے اپنا حبیب پہ یاد آؤں گا آکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ محبوب دے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تابعین نال محبت نہیں دینی رب سونا محبت کردا اس بندے نال جڑا حبیب خدا دا تابعدار بن جائے ہن حضور سرکار سن کیوں رب فرماندا میرے حبیب دے ہتھے تے چلیا جائے خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان سن اپنے نفع نقصان دا پتا نہیں اسا ایڈے احمق دشمن نو سمجھنے دوست دوست نو سمجھیا دشمن اپنے نو سمجھنے غیر غیر نو سمجھنے اپنا عزت نو سمجھنے بےعزتی بےعزتی نو سمجھنا عزت غیرت نو سمجھیے بغیرتی بغیرتی نو سمجھ بیٹھے غیرت ساری عقل شعور دے خانے ختم ہو گئے حبیب خدا سانو اس واسطے رب نے فرمایا تو اندے فرمان تے چلی او عزت نہیں جان گئی او تیرے نفع نو جان گئی او تیرے نقصان نو نہیں جان گئی او جے چلے ساری دنیا دے اندر ایک بے مثال انسان بنے تے محبوب خدا دے پیچھے دور پائے گل سمجھی سانو حبیب خدا ایمان نال دسا جی راہبر ہوگے نا خیر خواہ چنگا خاندانی تے رستہ دستیا رستہ دستیا وہ کنڈے بھی دسدا ہے آندا فلانی تھان تے کنڈے آؤ گے ڈاکو بھی دسدا ہے فلانی تھان تے ڈاکا پیندا ہے دھیان کر کے جان سپ ٹھوئیں نہیں دس دیں فلانی تھا تے انہیں نہیں خیال کر کے جانے راہ پر ہوئے چنگا راہ دسن والا خاندانی تے سارے نشے بے فراز دس کے ٹورے گا پہلا ہوئے تے نہ ٹورے کبے دسے گا آنکھے گا آنکھا بند کر کے لگا جاوے تے جدو سرے سے ڈانگ پینی ہے پھر آنکھ کھلنی ہو یہ نام مراد کی دو نکل آیا میں تے پتہ ہی کون نہیں سی اتھے ڈاکو رہی دے حبیب خدا دی خیر خواہی تو سب کے ساڈی حماقت تے جہالت تو نہیں سکتے محبوب خدا رب سونے اس واسطے فرمایا اے آکھیا میرے حبیب دا منیا جے او تواڈے رستے دے سارے کنڈے جاندا جے تواڈے نشے دے فرار جاندا اے ڈاکو جاندا جے لٹیرے جاندا جے سپ ٹھوئے وی جاندا اے سونیا دے وچ رکھی اے نہ سمجھی سپ ٹھوئے زمین تو جو رکھ ڈنگر جدو ویکھ دے جے سائتراں دے جاندار اس زمین تے پھردے نے پے جدو ٹھوئے ویکھ دے جے لٹر کیوں لا لیں گے تو آدھے لٹر نو کی بن جاندہ ہے ویکھیا تھوہاں تو لٹر لا لیا ساپ ویکھیا تو سوٹا پھال لیا تو انو خدا دی مخلوق تو ترس نہیں آنگا توجہ آئے کوئی دھواں مار دے سپ یار ترس کریا تو خدا دی مخلوق تے ظالمو جدو ٹھواں ویکھو انہوں ہاتھ چ پھڑ لیا وہ ہاتھ پھیریا انہوں چوریاں کھوائیاں سپ ویکھے تے منہ چ ہاتھ دتا آخیا بولی آ جا اج تینوں منجی تے بٹھاواں گے تینوں بسترے تے سواواں گے نال تینوں مٹھ مروڑا کراں گے نپاں گے کیوں نکر لا لینا ہے اس واسطے کہ جے تو خیر دا وی حق پھیرے اس ڈنگ مارن بعد تو دوست نہیں بناوے مگر اس کمینے تیرا دوست بننا سلطان فرماؤں گا نال کو سنگی یار سنگی تک کرنا چاہنا کر دیا جی خیال مبارک تے گرا نہ گزرے مزاج نازو کے ذرا توجہ ہوئے میں تقریرہ کر کر کے تھکیا پیا گلہ تھکیا ہے پر دل تے نہیں تھکیا حضور دے صدقے دے سینے دے کھول کھول کے تینوں راز دسانا تے خدا دی قسم ایسا ذہن تیرا تیار ہوئے جیڑا ذہن کسے جگہ تے بیٹھ کے شکست نہ کھاوے رکھنا سبحان اللہ توجہ رکھا جی سپ خدا دی مخلوق ہے کہ نہیں ٹھوئے تو لٹر کے پھڑ دے جی یار اللہ دی مخلوق تے ترس کھادا کرو سور باہر لا ویکھو تے بندوق کیوں لے آؤ جی پانچ سات کتے چھڈ لیں جی تو چلے آ تو کی سمجھنا ہے جی ایک ٹھوئے ہیں نا تو کوئی بندیاں وچ بھی ٹھوئے لگے پھڑ دے جنہ سوراں دا کام ہے پاویں دوستی ڈنڈے تے پاویں دشمنی انہاں تینوں ڈنگ مار کے رہنا ہن اے حبیب خدا دا کام ہے رب نے نہیں آکھیا میرے حبیب دے آکھے تے چلے آ جائے کیونکہ حبیب خدا دی اکلے کل تو سب کے جنہیں دشمن نہیں دس چھڈے سجن نہیں دس چھڈے جس دسیا کہ کافر تے ان دے دشمن دے ان تن سس کم حسن تن تو سوہم یا ان تن سس کم سیے آتن یفرہم بہا اللہ فرماؤں دا کافر تے ان دے دشمن دے جے تانو پہنچے سکھ انہاں نو پہنچ دا دکھ جے تانو پہنچے دکھ انہاں نو پہنچ دا سکھ جے تانیاں مصیبتاں وچ خوش ہوندے نے ادھر دیکھو یہ اللہ دا قرآن پڑھیا ہے ایمان قرآن تے نہیں ٹی وی تے ایمان بہت ہے آ جڑا چکلا نہیں چلتا ویکھ جی تم تو خیر پتا کو نہیں ہونا چکلا ایک بنایا چھوٹا جا ایک شیشے دے ہولے انہوں ٹی وی آخ دینے کی آخ دینے اوپرا اے نوہ نا ہوں جنہ کنجران دا نام اداکہ فلم ستا آرٹسٹ کنجری آخو تو لڑ پہن دینے تو جا آخو آرٹسٹ آپ کی بیٹی بن گئی ہے تو کنجران وہ کھل جاتا ہے اور سینہ تال لگتا ہے میری بیٹی آرٹسٹ بن گئی ہے جو فلم ستار چا آخو تو خوش بٹن تو ہور کھل جان گے سلطان رئی آگو صاف آئی تھے آ جانا ہے تو جو کنجر چا آخو تو منہ ٹھلاک بن جائے نائی آخو تو لڑ پہن دینے تو ہیر دے سر بیٹی کی ٹریننگ کر رہی ہے پھر اندر بیٹی ٹریننگ کر رہی ہے میں اگلے دن لاہور اچھلے تو لنگیا تو ویکھیا بورڈ لگا سی ہیئر ڈریسنگ کالج تو ہر گل میری سمجھی وہ چلیا وہ ساڈا ایمان ہے ڈراما آپ ویکھنے سچ سمجھ کے حقیقت تو خدا دا قرآن تے دین مولوی ڈرامہ ہی لگا ہونا ہے مولوی بنا تو کی ہوتی حقیقت نو سمجھنے ڈراما تو ڈرامے نو سمجھنے حقیقت اس سڈے تو لعنت پی گئی ہے انگریز کی طرفوں خدا کی قسم کر کے اور گل میری سمجھی مدینے دے تاجدار دے صدقے جانا سونے نبی حق ادا کیتا دوستی دا ایماندار دسو کیتا کہ کوئی نہ سونے نبی فرمایا ہے کافر تہاڈے ایڈے سخت دشمن نے جے تہانوں پہنچے دکھ تے او خوش ہوندے نے کی ہوندے نے تے جے تہانوں پہنچے سکھ تے انہاں نوں پہنچدا ہے تکلیف ہے انہاں دا چنگا کام ہو کیوں گیا ہن ایماندار دسیا جے اللہ دا قرآن سچا یا اج دا سکول سچا بولو بولو بولو اج رب سونے دا کلام سچا ہے یا پروفیسر دی زبان سچی ہے توجہ ہے گل پلے پی رہی ہے پروفیسر سچا ہے کہ اللہ سچا ہے بولو تو صحیح سن اور ویکھ دشمن کی دشمنی ماردا سر سید احمد خان کا نام سنا ہے سر سید احمد خان سکول کی کتابوں میں کتنا بڑا محسن ہے اور جنہیں جی گل جی داری رکھی ہوگی تو سر سمجھا بھی یہ بڑا کوئی مومن بندہ ہونا ہے او دا خلیفہ الطاف حال ہی لکھ دا ہے انہوں اتنے تھلے داری درا سوڑی سی انہوں لکاو واسطے نام مراد رکھی سی میں بھی سوچتا رہا میں کیا وہ جہے سکول والے شگرد نام مراد داری نہیں رکھ لے تو مچھا بھی منڈی کھلے تو اس جا خود بناو والا ہے کتنے رکھے گا جہے شگرد نہیں رکھ دے ہوں گل سمجھی اس نام مراد نو انگریز نے پھڑیا اس آخر ادھر آئے تین چار ٹکے دینے آئے مسلم قوم کا قبالہ کرنا کہ نہیں مناظر اسلام بھی جی جنت وعدے کرتے رہے ہیں وہ جنت جی نوز بلا چکلے بھی پی گئی وہ چکلے چنگے دوزخ کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں معجزے کوئی نہیں حضرت عیسیٰ بغیر بات تو پیدا ہوئے یہ بھی ایویں گل مولویاں بنائیے نبی پاک میرا یہ بھی کیوں نہیں ایویں مولویاں بنائی تو خواب کی گل سے مل جائے ایمان نال دس جہا مسلمانوں کے مذہب کا ایڈا سخت دشمن ہوے تو مسلمان قوم کا سجن ہو سکتا ہے ہوں اس سانو آخیا میں چاہتا ہوں مسلمان اور انگریز ایک ہو جائیں ہلال اور صلیب کا نشان اس نے اکٹھا کیا کہ یہ اختلافات ختم ہوں ہوں سانو تو انہیں لا لیا گلی پر لانتی نے پرلے پاسے بھی دشمنی جڑی سی وہ تو نہ وہ نکال سکتا سی تو نہ وہ کوئی لٹ سکتی سی سانو دوستی کا ادھر انہیں بم بنا لے بنا کے کدی غوث دے دربار تو کدی مولا علی دے دربار تو کدی 30 لاکھ افغانیاں دے اوپر کدی تیری عزت نال کھیڈن کدی تیرے ایمان نال کھیڈن خدا دی قسم کر کے آنا تینو سکول والے دسیا دوستی انگریزاں دی رب دے حبیب دسیا تینو دشمنی انہاں دی حکومت کیندی بولو حکم کیندے تے چلدا تہاڈے تے ایمان لال دسیا جی اللہ رسول دا حکم چلدا تہاڈے تے یا انگریز دا بولو تے صحیح یار یہ کیسے حضور کے عاشق ہے جن کو نہ تو رسول اللہ کا حکم پسند ہے نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک پسند ہے گل سمجھی محبوب خدا ہر کم وچ کر گیا دوستی ایک مثال دینے لگا حبیب خدا فرماتے ہیں داری شریف رات انگریز کی آکھدا ہے گل سمجھی سیانے آدھے نے میں داری نہ موچ تے زمانے بھائی اچھا ہن حبیب خدا سرکار فرماتے ہیں داری رکھ انگریز کی آکھدا ہے ٹریڈ بلیڈ سے صاف کر توجہ ہے کوئی نہ تے داری منن دے کنے پیسے لیندے نے ایتھے 10 روپے نے جڑے ترقی آستہ علاقے نے نہ لاہور دے اوتھے باجی مندی ہے باجی او 100 روپے لیندے نے کدی گئے جو اوتھے لے اے وی لوک سندوز ہویا کرو ہاں او بھائیو تے او بیٹھا کھڈلا او کھڈلا دا نیتی ہے میرا بوجھا پریچنا چاہیے میں پجارو لینی ہے میں کوٹھی لینی ہے تیے وہ ذرا لوکاں دی داڑھی مند کے آیا کرنا پھر روپیہ لیندا ہے سو پیو کھڈلے دا بوجھا جاندا ہے بھریا تے ہن سو تو چھڈ دے چلو اسا ایہی غریب موٹے علاقے سانگڑے دی گل کر لئی گیا ایتھے کنے روپے لیندے نے 10 روپے مہینے دے کنے بن گئے 300 سال ادھر انہیں بم بنا لے بنا کے کدی غوث دے دربار تو کدی مولا علی دے دربار تو کدی 30 لاکھ افغانیاں دے اتو کدی تیری عزت نال کھیڈن کدی تیرے ایمان نال کھیڈن خدا دی قسم کر کے آنا تینوں سکول والے دسیا دوستی انگریزاں دی رب دے رب دے حبیب دسیا تینوں دشمنی انہاں دی حکومت کن دی بولو حکم کے دے تے چل داتا دے تو ایمان لال دسیا جو اللہ رسول دا حکم چل داتا دے تے جان گریز دا بولو تے صحیح یار یہ کیسے حضور کے عاشق ہے جن کو نہ تو رسول اللہ کا حکم پسند ہے نہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک پسند ہے گل سمجھی محبوب خدا ہر کم وچ کر گیا دوستی سبحان اللہ ایک مثال دینے لگا حبیب خدا فرماتے ہیں داری شریف رات انگریز کی آکھدا ہے ہیں گل سمجھی سیانے آندے نے میں داری نہ موچ تے زمانے دا لچ ہن حبیب خدا سرکار فرماتے ہیں داری رکھ انگریز کی آکھدا ہے ٹریڈ بلیڈ سے صاف کر توجہ ہے کوئی نہ تے داری منن دے کنے پیسے لیندے نے ایتھے 10 روپے نے جڑے ترقی آستہ علاقے نے نہ لاہور دے اوتھے باجی مندی ہے باجی او 100 روپے لیندے نے کدی گئے جو اوتھے لے اے وی لوک سندوز ہویا کرو ہاں او بھائیو تے او بیٹھا کھڈلا او کھڈلا دا نیتی ہے میرا بوجھا پریچنا چاہیے میں پجارو لینی ہے میں کوٹھی لینی ہے تیے وہ ذرا لوکاں دی داڑھی مند کے آیا کرنا پھر روپیہ لیندا ہے سو پیو کھڈلے دا بوجھا جاندا ہے بھریا تے ہن سو تو چھڈ دے چلو اسا ایہی غریب موٹے علاقے سانگڑے دی گل کر لیندے ہاں ایتھے کنے روپیہ لیندے نے 10 روپیے مہینے دے کنے بن گئے 300 سال دا 3600 ہن گل سمجھی سال دا کنا 3600 نبی دی دوستی ویکھ حضور فرماؤندا ہے آ جا میرا طریقہ اپنا جنت لے جاواں گا مفت. انگریز آندے ہاں میرا طریقہ اپنا جہنم لے جاواں گا پیسے نال. داڑی منا مکالا مل جنت دی بجائے جہنم لے. ہن ایمان نال دس عاشق اینو ہی آندے نے غلام اینو ہی آندے نے جڑا اپنے معشوق دے ہتھوں جنت مفت نہ لوے تے دشمن دے ہتھوں جہنم مول خریدی کیتی کھڑا ہوئے. پر حضور دی رحمت للعالمین تو صدقے جاو کیڑی کیڑی گل تانوں سمجھاوا. ہن 3600 روپیہ بندا ہی سال دا گل سمجھا جے بندے نوں داڑھی ہوندی ہے 16 17 18 سال دے ایڑ گیڑ وچ 5 سال وچ کردا ویاہ کئیاں دا ویاہ چ ہو جاندا ہے. ویاہ ہو گیا 5 سال 2 سال 3 سال تو بعد بچے جمے. بچے جمن تو بعد آخر جوان ہوندی ہے تے ویلا لگنا کہ نہیں او ویلا لگیا ویاں پنجیاں سالاں دی داڑھی منن دا پیسہ 10 روپے وکھے رکھدا جا. 20 سال دی رقم جدوں کٹھی کرے گا 3600 سال دے حساب نال تے بیٹی واسطے تے بیٹے واسطے منصوبہ بندی کران دی لوڑ نہیں پڑنی. اس سنت دے بچائے پیسے نال ویاہ وی ہو جائے گا. تینو لانتیا سبق کی پڑھائے نے بچے دو ہی کیوں جی ہو جی اکھے آبادی ودھ جاوے گی اگلے سال کھاواں گے کتھوں. میں کہہ دیا ہو اگلے سال تے اللہ دے دانے مک جانے رب کتھوں کھوا دے گا. بچے دو ہی اچھے. میں کہیا کمینے ہو حضور دی امت نو آون دیو ودھن دیو پر اس قوم نو مدینے دے تاجدار دا طریقہ چا دسو منصوبہ بندی دی لوڑ نہیں پینی. چھڑیا جے 10 کروڑ 1 ارب روپیہ خرچ کرے کرکٹ کھیڈ دے اوتے تے قوم دے بچے مارن تے گئے رہے شاباش اندے پتر نہ جمن ایدی تھی نہ جمے. اگلے دن میں گیا حضرت جی وہاڑی ضلع تقریر تے تے اوتھے ایک مولوی لگا او آندا پہلو زندہ قبر وچ دفن کر دیندے سن بچیاں نوں. میں کہیا جی تہاڈے نال چنگے نے. آکھو جی کیوں؟ میں کہیا نا مراد کو 5-7 سال آون دی مہلت تے دیندے سن تساں تے نا مراد آون وی نہیں دیندے. او چلو آن دیندے سر 5-7 سال روزی تے کھا لیندی سی کڑی چھے مردی سی تسی آن دیو آپن دے مان دا دوڑ ویری چنگر دینا مات آ جائے تے کٹ جائے کھاتا انو اندر ہی رکھیا جائے. ایمان نال دسو اے ہن رون دے یہ دنیا ہونا نو اکھو کبر چھ زندہ دفن کر دیندے سر منصوبہ بندی کرنا. آج میں نو ایک بندہ دس گیا اکارے زلے دا او کیا اسا کیا ہن منصوبہ بندی اس طرح ہوں دیا کہ میں گیا ہسپتال دے ویکھیا کواریاں کڑیاں نو ٹیکے پہ لگ دے کواریاں نو. میں آخیا کاریاں نو ٹھیک ہے کیوں؟ اس آخیا جی اصا اس واسطے پہ لوگ بھائی زنا آم ہوے بچے جمنی کاریاں لو خدا دی قسم کر کے. ہر گل سمجھی دشمن دی دشمنی وے سڈے نال ماری کتنے کتنے عزت ساری رولی سکول کالج کے ذریعے تھان تھان کے اتنے سیانے آتے ہیں جتی لایا گیا جتی گل سمجھی سونی جتی ہوے چنگی تو مسیت کے باہر رکھا وے تو چڈ دے توجہ نہیں کیتی آلے اور جتی دے نال دی کوئی ردی شاہ ہے جتی چھڑ دے تے جڑی تی چھڑ دے انہوں چھڑ دے انگے جتی چک لیں دے نے بچی نو کچھ نہیں آکھیں گے چلے مست بچ نہیں چاہیے خربوزے دے اگے خربوزے دا ٹوکرا گدڑا اگے نہ رکھیں گوشت بھی پڑے کتے اگے نہ رکھے پونے پا کے بھی نہیں رکھنا ہے مت پونا بھی پال لوے تو پھر چک لوے تینو 20,000 کی فرد یہودی لے دیتی ہے ایک پا دے گوشت کی خاطر مکھی نہیں بہن دینا اس کنجر نے پوچھ اے دس پٹرول پمپ تے جاؤ تے آنے اتنے سگریٹ نہ پی لیا جائے پٹرول تے اگ لگ جاوے گی نو سموکنگ لکھی کھلیں عزت نو کتیا دے منہ وچ چھڈی پھرنا ہے. صدقے جاوا حبیب خدا تو رحمت دا حق ادا کیتا انہیں رب آخیا میرا امتی ہے بندیا جو میرا حبیب آخیا وہ کریا جائے حبیب آخیا کرنا سی کوئی اتنے کنا اپنے کار وچ ٹک جایا سی فسالو ہن نہیں بڑا حجاب جو سوال کرو میرے حضور دیا گھر والیاں تو رب فرماتا پردے دے پچھلے پاسے کھلو کے سامنے نہ آیا جے اگلے دن میں پڑھیا ایک بےمان آخیا حجاب نظر کا ہوتا ہے عام تو سارے سکولوں میں بھی آدھے وہ جی پردہ نظر کا ہوتا ہے میں کیا کتا جی پردہ نظر دا ہے تو پھر اللہ رسول غلطی کی قرآن اتار کے بولتے سن رب رسول خطا کی تھی وہ نہیں سن جان دے میں کیا پتر ہو جی پردہ اکھان کا ہوتا ہے تو پھر کپڑے بھی لا دے وہ بھی اکھان دے ہوتے ہیں کوئی آتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کو چار دیواری میں رکھنا تو ظلم ہے میں کہا مردودا و کرنا فی بیوت کنہ دا جو قرآن رکھ رہا ہے تیری نظر چ جے اے ظلم ہے تو پھر قرآن ظالم رسول اللہ ظالم خدا ہی ظالم تو تو عاشق تے بعد دی گل ہے تو تے مسلمان ہی نہ رہا سن تینو ڈنگ کتھے کتھے مار دئی ایویں تو نہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا من ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین اللہ نے فرمایا مومنو مسلمانو اگر تساں کسے یہود نصارا کافر دے کسے بھی گروہ دا کسے بھی جماعت دا آکھیا منو گے تانوں واپس کافر کر دین گے جو ایسا ہی گل پلے میں غیرت دی گل پیا کرنا فقیر دی گل نو غیرت والا سمجھ سکتا ہے بے غیرت نہیں سمجھ سکتا ادھر ویسے مسلمان دنیا کی سچی بات کرتی ہے میں کہتا ہوں یہ منافق بن چکے ہیں میں ادھر ویخ اگلے دن میں لاہور لنگیا حضرت جی تے آ جڑے بیڈ دے اتنے پاندے نا فون دے گدے انہاں دی فوٹو بڑی کھلی سی تے ادھر وے ساڈی بھن مودی وجی سی لتاں تاں سر باجی دیاں بوٹھا چکیا ہے تے اتوں ہر شے پئی دسدی ہے میں پوچھیا ہویا کی گل ہے آکھن لگے کاروبار کا نیا انداز ہے میں آکھیا ہوئے کیڑا کاروبار آکھے جی جنہ چیر باجی گدے تے مودی ہو کے نہ سنے گدا ہی نہیں لیں دے میں کیا کنجرا جے تیرا کیوں دا ڈبا وکے اس تے بھی باجی دا منہ وکھائی کھلا ہے جے تیری بس وکے وہ تیری باجی تنگی کھلا ہے جیڑی خود عزت گھر دے اندر رہندی سی سیدہ خاتون جنت بن جاؤ پتر جلدی سی صلاح الدین ایوبی ورگا اج یہو جہ کھگلے جمی آئی ہے ماں جو ہو جی نسل بھی تو ہو جائی میں ایمان نال تہاڈے تے سوال کرن لگا جواب دے اج مسلمان دی تھی پر مر جاوے تے کتنے کپڑے سنت نے کفن دے پتہ جی پر تھی پر جو مر جاوے تے کفن دے کنے کپڑے دینے سنت نے کنے پانچ کیڑے کیڑے تو اپنے ستھن بھی پتا کوئی کفن کا مٹی سوا ہونا مول بھی مر جا تو سکون ہی ہو جائے میں کہ مولوی ہو ویکو قوم دیتا جا آپ کچھ نہیں آپ نے بخشوائی آیا یہ آنے لے مولوی مر جان تو امن ہو جا یہ سانو ملیا جی بدلا اسی واسطے امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاتی دے فارسی میں فرماتے ہیں جیڑا وائز مقرر خدا دی مخلوق دے گے وہ رحمت نو بیان کرے سنگا لوگ الٹا بے خوف ہو جان تو گناہ ہو جان فرمایا ایسے واعظ مقرر کی تقریر اور واعظ سننا حرام ہے اس کو منبر پر بٹھانا حرام ہے قوم دا فرض بنتا ہے ان گربان تو پھڑ کے تھلے لا دیں خدا دے پاک محبوب دی امت نو بے خوف کر کے جہنم دا راہ نہ وکھاوے خوف والا کرے تو جنت دا راہ وکھاوے کوئی ایمان نہ بس اس قوم نو حضور دا غلام آکھنا عاشق آکھنا محب آکھنا یہ مطلب دے یہاں پنگ کوٹ کے پلا دینا ہے شاباش ستے رہو جہے یہودی دے تھلے کھانے جتا ہے یہ نہیں کھانے رہا جے وہ چلے ادھر دیکھ سر اج تینوں انگریز لگے لائی کھڑا ہے لکڑ مار مار کے تو ایٹم بم نہیں رکھی کھڑا ہے لتاں تیری کمبن گئی نے ہائے مار کھان گئے مولوی جی کی بنے گا جی آخے سانو تو اوے کرنا چاہیے نہیں تو اسی نہیں لے سکتے صدقے جاوا صلاح الدین ایوبی انگریزوں نال جنگ دا وقت آیا ہے انگریزوں نے پیغام بھیجیا کہن لگے صلاح الدین ساڈی فوج دا راشن مکیا ہے صلاح الدین کہن لگے اپنی فوج نو تین مہینے دا راشن چکو انگریزوں نو دے آؤ انہوں نے آخو تھی رج لو اصا حضور دے غلام پھر آواں گے تاکہ یہ نہ آخیا جی پٹھے نو مار گیا سن اج آئٹم تیرے کول ذلت تیرا مقدر ہے گل میری سمجھی وہ غیرت تے اصل شہر سی جب غیرت ہی مک گئی مینو ایک آدھا چشتی موڑ دی جی انگلش نہ پڑھیے تو آئٹم کی بنا لوں گے میں آخر بے وقوفا کسے آخیا خسرے نو خسرے نو کسے آخیا اصلا رکھ لے انہیں آخیا ساڈا دشمنی کہڑا ہے توجہ ہے اور میں آخیا خسرے اور تھوڑا کہڑا دشمن ہے یہودی آوے تے سلوٹ مارے تے بھن پیش کیتی کھڑیا ہوٹل جی کھتری آوے تے باجی ساڈی سکھ نال نچے دھم دھما دھم دھم دھما دھم مست کرن مست کرن اور میں آخیا خسرے تانوں اصلا رکھن دی لوڑ نہیں نہ کوئی تا دشمن تو نہ تمہیں اسلے کی لوڑ اصلا تو وہ رکھے جہاں حسین والوں غیرت مند ہو پانچ کپڑے سنت ایک چادر دو چادر ایک کمیس ایک دامن دامنی سینے تے پاؤن واسطے ایک دوپٹا ہوتا سر تے پاؤن واسطے پانچ کپڑے سنت نے مسلمان دی موئی تھی بہن نو پواونے ایمان نال دسے اج ترقی یافتہ سکول چ کنے کپڑے نے دو بھی پورے نہیں ایمان نال دس جنہاں نو جیو مریا نو مٹی سوا لکاونا جڑی جیوندی نہیں پہ لکدی اینو مویا تو کیوں لکاں مر کے تو فرشتیاں کول جانا جیوندے شیطاناں کول لگی پھردی ہے فرق نہیں پیا ہوندا خدا دی قسم کر کے نا اسلام میں عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی پڑھ سکتی پر ویکھ تے صحیح یہودی تینو لے کتھے کتھے گیا جی پی سی او چکے رسیور چکے تے ہائی لو آپ کے مطلب نمبر کی سہولت موجود نہیں میں کیوں جی تسی نہیں بول دے بندیاں دی آواز نہیں آتی تے سنگ چ کلے تنے نے خدا دی قسم کر کے آنا خاندہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بے گانا تھی اب ہے سمے انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اقبال کہندا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈنی کام نے فلاح کی رہا روش مغربی ہے مد نظر وزے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اور خدا دے بندے آ میں دیکھیا کوئی دفتر تھی تو خالی نہیں کوئی جناب مسلمان دی عزت جڑی گھر دا چراغ بن کے رہی سی اج ویکھیا تے سانگلے دے چوک وچ تنگی کھڑی بورڈ لگا ہے سانگلے دے چوک وچ باجی کاروبار دا ول یہودی دسیا اے لعنت دنیا وچ وی بربادی تائیں تے ہن جنوں ویکھ مولوی جی مینوں شوگر ہوئی آ دوجے نے پوچھا مینو کینسر ہوئی ہے تیجے نے پوچھا مجھے کالا یرکان ہو گیا پنجے نے پوچھا اوہ جی مینو تو بلڈ پریشر ہی تیز ہو جاتا مولوی جی بس اپنی بڈھی نال گل پیا کردا سا تے گل کردیا کردے میرا تے بلڈ پریشر تا ہو گیا تے میں طلاق دے کے تے تارا جان چھڑا لئیے تے ہن کوئی حل ہے میرا ایمان نال دس عذاب خدا دے بنس بننے تیرا کسے دفتر تیری عزت بھی رہ گئی تیرا کوئی مقام بھی رہا امریکہ دے کتے دی عزت بھی چوکھی ہونی اس قوم دی نہیں ایسے امریکہ حکم کرے نا جنہیں ملا بیٹھے نے جنہیں سارے بیٹھے نے نا سارے چک کے امریکہ کی جیل چھوڑ دو ایمان نال دسو تہاڈا کسے پوچھنا بولو خان لکھ لانا تو عشق رہ گیا یہ سارے عشق تک عشق نے سانو اتوں تک پہنچا دیتا ہے جو امریکہ دے کتے برابر بھی عزت نہیں رہی وہ چلے عزت منافق کافر کو لب گئی تو مومن عزت لب گئی مدینے دے تاجدار دے در تے اللہ فرماتا ہے فإن العزة لله جميعا ہائے ہائے عقل جو ختم ہو نفع نقصان دا شعور جو نہ رہے ایتھے سائے ویکھے گا مولا امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد. تو پوچھو نا جی مولوی جی بیٹی کتنے جی؟ وہ امریکہ میں پڑھ رہی ہے جی. وہ پتر کتنے جی؟ وہ جی لندن میں پڑھ رہا. میں کہ بغیر تو جب وہ امریکہ میں پڑھ رہی ہے تو ایماندار دس، امریکہ تو امریکہ مردہ آباد، تو بیٹی بھی مردہ آباد، تو بیٹا بھی مردہ آباد، جب استاد جو مردہ آباد تو شگر پہ مردہ آباد. تعلیم کس سے دلوا رہے ہیں؟ تو میں نے ایک آندہ کہ مولوی جی کریے کی تو جو آنا انگلش، ایک ہری پاک گارا میں دیکھا دیپار پر، میں نے آندہ لے تو جو آنا انگلش چھاڑ دئیے تے قرآن تے آ جائیے اور کھاواں گے کدوں. میں کہو لانتیو اچھا ہن پتا لگا ہے تواڈے ایمان دا کہ جناب قرآن سے اس وجہ سے دور ہے کہ قرآن بھوکا مارتا ہے. میں کہا جناب علی انگلش کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ جی انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ میں کہا جی جب انگریزوں کو آکھو گے آؤ کلمہ پڑھو ساڈے دین والے پاسے آؤ تو انہاں اگوں جواب دینا ہے تہاڈا قرآن دے بھوکا ماردا ہے، تہاڈی تے اپنی روزی ساڈی انگلش نال پٹڑدی ہے، تے اسا قرآن تے کی لین آئیے؟ پھر آپ پتا کی جواب دینا ہے؟ اوہ آ جاؤ انگریزو، اوہ آ جاؤ ساڈا دین ہی سچا ہے، پر یہ اور گل ہے اس نو چھڈ دیو، قرآن ماردا بھوکا ہے، مگر آ تے جاؤ. ایمان نال دس جدو اپنے دا ایمان ان اس حال تے قرآن نال ہویا کھڑا ہے تو کافر نو مسلمان کر سکتا ہے؟ اور کافر نو تو وہی مسلمان کرے گا جدا ایمان یہ ہوگی ساری کائنات قرآن دے صدقے پہ چلتی ہے. قسم وحدہ اللہ شریک مولا دی، کسی سائنسدان کی وجہ یہ کائنات نہیں چل رہی، کائنات چلتی ہے پی تو محمد عربی دے قرآن دے صدقے پہ چلتی ہے. کی سمجھنا ہے؟ ادھر ویخ رب سونے دے قرآن دی برکت نال یہ کائنات کسائی جب بکرا چھترا کر دائی وہ بندیاں واسطے کر دائی، کتے بلے بھی چھچڑے کھا لیں گے. رب کائنات جیڑی بنائی ہے نا یہ اپنے نام لین والے واسطے بنائی ہے. رب آندا چلو کافرو تسی بھی کھا لو اور کتے نال تسی بھی رج لو، ورنہ دشمن نو رکھے کیوں رکھے رب سونا دشمن نو؟ خدا دی قسم کر کے آنا مسلمانا آخری گل کرن لگا، کلندر اقبال سانو دس گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، یہ مدرسہ یہ جمع یہ سرور رن آئی اسی قدم سے بیٹھانا ہے فرنگ بابا چلیا، تیرے نال دھوکھا کس قدر ہو رہا ہے؟ تیرا ہر کڑی منڈا نوکری واسطے پڑھتا ہے پیا، ملازمت واسطے پڑھتا ہے پیا، اگو بین لگا ہوتا ہی 3 لاکھ سیٹاں نے گورنمنٹ دیا، 14 کروڑ عوام ہے، 14 کروڑ عوام 3 لاکھ سیٹاں تے کیڑے پوری آ سکتی ہے؟ کتوں نوکری انہوں نے لبے گی؟ پھر وہ والے بین لگے گا بہانا لا دین گے، تیرا بکتی پتر دین ایمان تو خدا رسول تو گیا اگو آدھے کھاوا گے کتوں؟ میں کیا سن بے وقوفا، 4 طبقے کما دینی، ایک تاجر، ایک مزدور، ایک کسان جٹ، ایک ہنر مند، 4 کما دینی تو اترے تے سارے نکمے ہو کے پہ ٹیکس نال کھاندے نے. ایمان نال دس جے تھلے والے 4 طبقے نہ کما تو گورنمنٹ کھان لبے گا؟ تو یہ تو چارے انپڑھ انپڑھ کھوان دے پین تو آنا کتوں کھاو گے؟ مت جو جی اس قوم دی انپڑھ آخ کتوں کھاو گے؟ ہاں یہ ہے رضویوں کا ممبر، تو مناظر اسلام کا ممبر. تو میں فتح رضویہ جو آخری ایک فتوا سنا کے جا سکتا ہوں، یہ فتح رضویہ ہے کہ یہ جڑا پڑھتے جی مستفا خوشالا اگو اس شکم کی، یہ جڑا شکم سانو کافر کی تکھائی نا یہ آ ٹھڈ، اس شکم وہ تو حبیب خدا دا ہے ہوں جی سانو بےمان کی. یہ آلہ حضرت صاحب بریلوی کا فتاوا سنا لگا جلد نمبر 14 ہے کنی تے صفحہ نمبر 431 کنا آپ فرماتے ہیں دہریت اور نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں، خدا ایسا ہی کرے، مگر یہ صرف ترک امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپتیں مشتعل ہیں. انگریزی اور وہ بے سود و تزیہ اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا، جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ان و عام معاملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہے، کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو۔ وہ یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا، جیسا کہ عام طور پر مشہود و معہود ہے۔ جب تک یہ تعلیمیں نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حق کا و علوم صادقہ کی طرف باغے نہ موڑی جائیں، دہریت و نیچریت کی بے کنی ناممکن ہے۔ کیا لیڈر اس میں سائی ہے؟ ہرگز نہیں، صرف امداد و الحاق ترک کراتے ہیں جو ظاہری تعلقات ہیں، اور تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے۔ بصیرت اعلی حضرت قربان جاؤ، ذرا آنکھ نہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت دا نام لینا سوکھا ہی۔ آپا ایک گل میں کرن لگا، ایمان نال دسو اسی بریلوی وہابیاں کول منڈا پڑھاؤں؟ پڑھانا جائز ہے؟ وہابیاں کول سنیاں نو اپنا منڈا پڑھاؤنا جائز ہے؟ شیعاں کول، مردائیاں کول، تے یہودیاں کول؟ کیوں یہودیاں کول جاگر فرد، وہابیاں کول حرام، شیعاں کول نہیں، تے یہودیاں کول؟ یہ جائز کیوں ہے؟ کرو مولی جی، یہ تعلیم ہے، چاہے جہاں حاصل کرو چاہے لندن میں پڑھو، یہ تعلیم ہے۔ میں آخیا مینو سمجھ نہیں لگتی، وہ دینی مدرسہ ہوئے گا بینا تے تو اتنے پتر نہیں کرنا ہے، تے سکول جب بھی پڑھاوے بریلوی پڑھے، شیعہ پڑھاوے بریلوی پڑھے، سنی پڑھاوے تے وہابی پڑھے، تے شیعہ پڑھاوے تے سپاہی صحابہ والا پڑھے۔ میں آخیا یا مولا مینو اس ڈرامے کی سمجھ نہیں لگی، تینو من اختلاف ہے، انگریز نو من سارا اتفاق ہے، مسیح ایک دوجے کا پتر نہیں کرتے، تو وہابی کول سکول سارا کچھ جائز آخر ہے۔ بولیا آخر اک کھا لے اور ستا ہے جاگ، پر جگا میں تینوں مٹی سوا۔ پیر والے شاہ فرماؤں گا تیرویں صدی دا اٹھ گئی جہان تو میری نیا، دیا ماپیا تو محبر منگلی، رنا مردا تو گیا میری میا، کندی رن دا پتری دلیر ادھر رہ گا سونے خدا دی قسم، کتوں شیر لیا بندہ، شیر کتوں تے شعور کتوں؟ یہودی کے کارخانے سے تو بربادی ملتی ہے، آبادی تو ملتی ہے مدینے کے تاجدار کے در سے، عقل ماری پھر دیے۔ آ دیکھو ادھر دیکھو، آ میں کپڑے پائے نہیں، لٹھے دے کپڑے بھی مینوں گرمی کر دینے پا، تو ایمان نال دسو ایڈے پتلے گرمی کرن دے نے، آ جی پینٹ ایک ہی موٹی ہوتی ہے جیسے سور کی کھال ہے، دعائی خدا دی تو میں آنا جی اللہ ناراض ہوگی نا وہ آدھا وار پینٹ صاحب جیوں دیا کمر ہے، بے حیائی تو وکری نام مراد اگوں بھی ننگا پچھوں بھی ننگا۔ میں ایک پروفیسر نے سوال کا کیتا، میں کہ پروفیسر صاحب گستاخی معاف ہو تو پوچھ سکتا ہوں، یہ دامن شرط کا پہلے ہی مختصر ہے تو اندر کیوں تننا ہوا ہے؟ دس سکتے جی وہ چپ میرے منہ والے ویکھے۔ میں کیا سرکار میں بتا دیتا ہوں، جناب کی عقل تلنی گئی اس وجہ سے شرط بھی تلنی گئی، تیری عقل قائم ہوتی نہ مرادا، تے تو ایمان نال دس ہوئے سوال کرن لگا کافر انگریز اللہ دے کاغذ وچ پاس نے تے فیل نے پکی گل ہے او فیل نے تے رب بندا جانوراں تو ہی پیڑے نے رب بندا سور وی چنگا ہے کافر نالوں توجہ نہیں کیتی تے او کی نے پاس نے تے فیل تے جڑا فیل نوں نکل مارے او پاس ہوندا ہے کہ فیل تے پھر تو پاس ہویا کھڑا دعا کر شالا رب شعور عطا فرماوی شالا تنو حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اپنے دین دی سمجھ مل جائے تنو دشمن سجن دی پشان ہو جائے بس جے دولت تنو مل گئی تے دنیا کائنات وچ اوویں شانہ پاویں گا جنہیں فاروق اعظم پا گیا ہے ہائے ہائے دعا کر ہاں اگے ایک آخری گل رہ گئی ہے آخری گل رہ گئی ہے تے کرن والی ضرور ہے اشتہار چھاپ دے نے خیر آ تے پتری والا چھپیا چنگا ہو گیا اشتہار چھاپ دے نے بازاراں چ لاندے نے گل میری سمجھا جے میری عادت ہے گل میں کھڑی کرنا تے تھوک بجا کے کرنا سمجھ آئی کوئی نہ حضور سرکار دا نام اذان وچ آوے تے جڑا سن کے چم کے اکھاں تے نہ رکھے اونوں کی آکھ دے جے بولو وہابی آکھ دے جے نجدی آکھ دے جے گستاخ آکھ دے جے گل سمجھی اذان سنیے سپیکر چ نام پریچا ہے نام سپیکر چ کھڑا ہے تو اتھوں چم کے اکھاں تے نہیں رکھے آئی تے بن گیا گستاخ تے وہابی تے خود نام مصطفیٰ نو اشتہار چھاپ کے نالی وچ سٹی کھڑا ہے تو حالے سن نہیں رہا ہے کسے مولا دا جلسہ نہیں ہوندا نہ چے جنہ تے اشتہار نہ چھپے کسے پیر دا اس نہیں ہوندا جنہ تے اشتہار نہ چھپے وجے اشتہار چھاپ دے ویو تے پتری والا تے چھاپو عزت تے تھا تے لاو ادھر ایمان نال دس اس واسطے پر کی تینوں میں بیان کراں تیرے تے گڈی دا شیشہ خراب ہو جاوے نا مٹی لگ جاوے تے او وی رب دے قران والی اخبار ہوندی ہے او دے نال صاف کرنا ہے کیوں جی اے جی طرح اے دے نال صفائی بابا ستھری ہوندی اور جڑی کام اللہ دے قران نال شیشے صاف کرے اخبار تے لکھیا ہوندا قران کے نہیں ہے اونوں کتھے سکدے ہوندے ہو کدی سوچیا اج تو بعد جدو گلی وچ لنگنا ہے نا جنت گلی بازار وچ رلدی پھردی ہے رب رسول دے نام مبارک دا کاغذ اخباراں والا چکدا جا مینوں قسم وعدہ الا شریک دی حج نماز زکات نالوں رب سلام پاندا جا یہ دولت مل جائے تو پر آوے گی تے شرم چک دیا پر سوچ لیا کر جے 10 روپے تٹی تے پے ہوے نا تے ساڈا باو 35 سال چلا زبان نال ہی چک لے گا ادھر ادھر ویکھے گا کوئی ویکھدا تے نہیں پیا آخے گا چلو 10 روپے تے آندے نے آپے تو لواں گے رب رسول دا نام 10 روپے جنہ وی نہیں لین دتا دعا کر حضور دے صدقے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا سکول دے بارے چاند اشار لکھن جیویں انگریزی تھا آئے تے جس طریقے نال آئے آیا تجارت کرنے تے ویچو اپنی قانون تہذیب تعلیم کو لکا کے آئے تے جڑے مکر چکر نالوں پیش کیتے ہوں ساڑھے ہوتے ہو سارا گزر گلے پہ لیکن اساں اکھیں اٹھ رہے ہیں ان واسطے میں اکھیں کھولن واسطے مومن ایماندار غیرت مند نال خطاب کرنا پیا باقی تو تا میں ہاتھ جوڑ دے معافی منگ سان پروٹوکول کتاب انہیں لکھی ہے ان کو پڑھ دے میں ایک سارا میں نظم دا خاکا پروٹوکول کو پڑھتے میں ہوں گا ترجمہ تفسیر کتاب ہے کن کھول سنا ہے نام سرا ہے اج میں گجھے رات کھولے نام سو سال تو پردہ پیا ہے گدا چاہے سمجھ ونجا ہے سچی گال کرے نا چاکو اکھی کھول گنا ہے سمجھ ونجا ہے راز بھی آئے سمجھ سکول شیطانی اڈانا اپنے بار بھیجا ہے سمجھ ونجا ہے راز بھی آئے کل ظلم تے جرم کا مقدا ہے ہندی بنیاد دکھا ہے سمجھ ونجا ہے سن کے سج میں دی ہے قسم تو آکو فوراً بار کڑا ہے سمجھ ونجا ہے روحانی یرکان دلاج دشا ہم بمبا جام کھوا ہے سمجھ ونجا ہے ہر درد میں عرض کرے نا قسم سٹے نا نا ناراض تھوا ہے سمجھ ونجا ہے سچی گال کو مرچا ہوں جن سن سچ کو لگ دی بھا ہے سمجھ ونجا ہے انگریز نے جیڑا تو کھا کی تو دیتا پردہ ان تو لا ہے کول کھلا ہے سمجھ ونجا ہے اے انگریز مکار دچا تر بہن کی تو مسلم نار دوا ہے سمجھ ونجا ہے اے سکول دبانی میں کالا اکسور دی ہیرون دچا ہے سمجھ ونجا ہے آج دن نشانی کھلا جانتی تی سکول دچا ہے ویک گی بھین دما ہے سمجھ ونجا ہے چھب نشے دا وڈا نشہ لگدا پیوٹی جاہے اے ڈڈھا ہے سمجھ نہ جائے اے سب گنڈھا تے چڑھ بیٹھے اے لگدا پہلوان وڈا ہے سمجھ نہ جائے مسلمان عالم تے نہیں بچا گیا سب کو کھائے دے گیت گیا ہے سمجھ نہ جائے اتحاد قانون غیر رکھ پردا گیا سب کو ترکا ہے کیا بچا ہے سمجھ نہ جائے دل پیو ماں دل پیو دے نال نہ کلے نہیں مارے اسلام دا اے منشا ہے حکم دتا ہے سمجھ نہ جائے میرا رب پیو چاہ کی موٹے آندا ہتھے نال پچا ہے غیرت واہ ہے سمجھ نہ جائے دیگر محرم مالتا کنواں دے دے دشر قید پڑا ہے ہر ہر برداشت چلا ہے سمجھ نہ جائے ادشانے نال سشانا ہوئے نسانے نال نسانا ہوئے ترقی خوب کرا ہے سمجھ نہ جائے دے شریر ہی پیو دی جی نے گھٹی شہر قلم اٹھا ہے خوب لکھا ہے سمجھ نہ جائے قیامت دے آثار قریبن دھی دی بھیٹو ماں ہے پیو دلہ ہے سمجھ نہ جائے پیو دا حال سنے لے ہن بھائی دا حال سنا ہے اے ودا ہے سمجھ ونجا ہے ان پر ہاتھ ماں شو دا نا منزل دے اپیا ہے نہ پہنچا ہے سمجھ ونجا ہے اے جدید تعلیم دا اثر دیکھو جے سکول پیا ہے گیا نمبر چا ہے سمجھ ونجا ہے نمے دور ترقی کیتی سدے بھیل دمارے سیٹی تربیت دے وے سکول دا پی ٹی اے وی واجگرا ہے سمجھ ونجا ہے وہ جے حالتاں بھیلے گچاوے بٹن مار دے فلم بناوے گندا سکرین سجا ہے سمجھ ونجا ہے ویڈیو وی سی آر چلا رہے بھین دی ننگی فلم بناوے دیکھن پیا ہر کوئی آوے دینا اعلان کرا ہے سمجھ ونجا ہے اے دیکھ نظارے دنیا دے ول لکھتی شہر دیا ہے لال تلا ہے سمجھ ونجا ہے راز گیا ہے جلد سکول دا پیش کیتے سب نقشہ پیش کیتا ہے جو کچھ چاہے سمجھ ونجا ہے دردیں گا میں حال سورے نا غور دے نال سنا ہے سمجھ ونجا ہے راز گیا ہے اے ایک ایک بند کروڑ روپے دا نام مندے سمجھ ونجا ہے سوچ کرا ہے راز گیا ہے ہر ہر گال دور کرے سو وچ نقطے خوب پکا ہے سمجھ ونجا ہے راز گیا ہے وہ میں پنگا پیا ظالمے کو رل میرے نال بڑا ہے توڑ پچا ہے سمجھ ونجا ہے اٹھو جاگو غیرت کھاؤ غیرت نال مرا ہے مرد بڑا ہے سمجھ ونجا ہے انگلش تا تو دیکھ نتیجہ انگریز گیا ہوں چاہے مارا دا ہے سمجھ ونجا ہے قرآن حدیث تا عالم ہوئے ان کو نا چپراسی مول بنا ہے سمجھ ونجا ہے اسلام لیتے اس دا عمل ہوتے تو سن برینڈے تقسیم کرا ہے سمجھ ونجا ہے بد کے دار بد عمل ہوئے گرجے تلیم دکھا ہے سمجھ ونجا ہے تھوڑا ذرا سی ظالم مفول ہوئے ان کو اثر جوڑ ملا ہے بےمان کرا ہے سمجھ ونجا ہے اسلام دے ساری سی لگتے دالت کالا ہے پھر گیا مالا ہے آئے تجارت کرن انڈیا وچ گیا بزنس چوک کھلا ہے ساڈے گل چ پاتا تھا ہے سمجھ ونجا ہے ارادہ ہسے شاہی دا آیا تلیم دے وچ لکا ہے مایا دا ہے سمجھ ونجا ہے تنخواہ دے عہدے ڈگرے پچھوں گیا چوک چلا ہے نہ کوئی سمجھا ہے ہن تاں سمجھ ونجا ہے اور دکھ دی رب دے ہاتھ پیا رکھنا ڈاڈی اوکھی جا ہے اوکھارا ہے سمجھ ونجا ہے انگریزی نال تسارے روشن آسن اے بندہ کون آیا ہے جن پردہ آم لایا ہے دھارو چیکاں فریاداں حسن تو سی نہ رہندے گھر کھڑکا ہے سمجھ ونجا ہے شاہاں کوئی تبدیل سی نہ یا بھٹو نال دیا ہے گے قوم کو لٹ دیکھا ہے سمجھ ونجا ہے گنجے ہی نہیں ظالم وڈے وے ہے ہندی قوم تو تڈے امریکہ کی تن مڈے جڈے گدا خود سڑوا ہے سمجھ ونجا ہے جو بندی ہیں سارے شنگی گدا امریکہ کو خود سڑوا ہے دتا جہاد دفت والا ہے سمجھ ونجا ہے بتری اڈے دے دے امریکہ کو ان مسلمان مرا ہے آیا امریکہ ہے کروایا ہے جو چاہے سمجھ ونجا ہے رل غدار منافق سارے کیتا افغان عراق فنا ہے دتا برباد کرا ہے سمجھ ونجا ہے کہ دنیا دے کفر مسلط تھے ونی ہیندا منڈ پکڑا ہے سمجھ ونجا ہے کہ ظلم دے جرم تے دہشت گردی رشوت سود آیا ہے سمجھ ونجا ہے اے خوخاری تے بدکاری تے ظلم فساد بتا ہے نو گیا ہیا ہے سمجھ ونجا ہے اے بڑے تسلا ہے لندن وچوں ایندا موجب سکول بنیا ہے سمجھ ونجا ہے اے کفر شرک تے ظلم گناہ دا بے جے نہیں دی واٹ لنگھا ہے سمجھ ونجا ہے پردے برکے دا دشمن ہے گئی غیرت سن نکلا ہے گیا کھا ہے سمجھ ونجا ہے نائٹ کلب کے جیسے انٹینا لٹ کے بلتا لوا ہے سمجھ ونجا ہے سلے میں چکلے سرکس وچ کھڑی نچدی بہن تما ہے سمجھ ونجا ہے انٹرنیٹ دے وی سی پی اے ریڈیو ٹیپ گوا ہے سمجھ ونجا ہے ٹی وی ہے استاد انہیں گا گیا نمبر چاہے عجب بلا ہے سمجھ ونجا ہے کل فاشی جو بدماشی سب عیاشی کرے عکاسی ہندا سب شعبہ ہے سمجھ ونجا ہے عورت کو حقوق ہی دتن دت وکری یار سزا ہے کہر کتا ہے سمجھ ونجا ہے گھوڑا گڈا کتا ملے گرے جو ایک مکالا ملے آنکھ نہ جھن کے دل نہ ہلے گھندا فلم بنا ہے سمجھ ونجا ہے پی سی او تے بہن ملئی بیوٹی پارلر تے بنتے نہیں گھنگا بیٹھے خوب کھنگا بیٹھے خوب کمائی غیرت مند بھرا ہے سمجھ ونجا ہے ڈیرو وچ گئی بھیڑ کھڑی ہے لڑیں گی اپنے نین کھڑی ہے بک دے کریں گی سین کھڑی ہے ٹھگا کھڑا دیکھ بھرا ہے سمجھ ونجا ہے نی غیرت رہ گی ہندی رکھ چ پیپسی دے مہر دی ہاتھ چ اشتہار دیا جب ادا ہے اس نے دنیا ہے اور اپنا سکول جو کی تیرے سامنے سمجھا ہے گال صفا ہے نہ نسرا ہے بان گلوکار دکھلن چلاوے کرے ڈانس نچ دی واہ ہے اس نے دنیا ہے نائٹ کلب دے چکلا سرکش ملا سکول تو اے ورسا ہے اس نے دنیا ہے چو دیواری برکے کنگل میں اکھیں اے سکول تو سبق ملا ہے اس نے دنیا ہے ہوٹل دی بکنگ تھی جی سنیا سے معیار بنیا ہے سمجھ لنا ہے انٹرنیٹ دی سی پی یو تو کمپیوٹر دی تھاپا ہے سمجھ لنا ہے اعلان کا سایہ وکھرا ہے پر موبائل دی لعنت واہ ہے سمجھ لنا ہے خاتون نیرے گیلے دی آگی ہندا دھیان سنا ہے اکھیں کھول گنا ہے سمجھ لنا ہے انگریزی لکھے چڑھنا پڑھائیں جو نہ مردی خواہش بھا ہے وقت دی وقت دی سستی چاہے سمجھ لنا ہے حقوق لڈیز گجے ہے دیتن دیتا کتی نار ملا ملا ہے گیدہ برکا بوچھن لا ہے سمجھ بنیا ہے بٹیرے نار بٹیرا سجے گیدہ شکاری شکار پھسا ہے رکھی اپنی جنس مرا ہے سمجھ بنیا ہے استانی بٹیری ماسٹر بٹیرا گیدہ جوڑا خوب بنا ہے رکھا نسل کو پھسوا ہے اے جوڑی ہے لارے دی ہی کچھا بلوا ہے بچے پکڑا ہے قید کرا ہے سمجھ بنیا ہے بھنے اوسن بچے سارے تو تنخواہ دا جال لوا ہے وے گھنا ہے پر کترا ہے گھنو کور کی امرود والی ہندہ نام سکول رکھا ہے خوب لکا ہے قسم چوا ہے تنخواہ امرود ہے سکول ہے کور کی وچ پہلا چوہا کون پتا ہے سمجھ بنیا ہے امرود کو دیکھنی سائے سگیا دیتی چھلانگ لگا ہے نا جتیا ہے ون پتا ہے سر سید ہے نام جنگا چوہے لاوڈ کا ہے کھی جاتا ہے سمجھ لنا ہے وہ دے ڈگران تنخواہ دے لاوے دیتا کور کی وچ بورڈ لوا ہے سمجھ لنا ہے سہولتاں دیکھ تے کور کی وچ بولیا ایک چوہا ہے کہ تھورا ہے سمجھ لنا ہے سکول دا دروازہ جے ہٹ تے نہ ہو واپس آئے نہ ملدا ہے داخلہ فارم کتھوں مل دے کیا قواعد بنا ہے طریقہ کیا ہے بد عملی دا فارم پر کر نمبر دی مہر لوا ہے جواب دی شرط یا ہے گلا ہے ان کو کی کو پتری کو سپرنگ لگا ہے جو چڑھدا ہے ون پجدا ہے جیو لسٹ بشی مشین کو بٹن مارو دیندی جلد پچا ہے نہ نکلن دیندی سا ہے سمجھ لنا ہے کو کی جان کوئی شرطا ہے ور گھندے سب لکھوا ہے سائن کرا ہے سمجھ لنا ہے اسلام دے تساں خلاف راسو ور گھندے حلف چوا ہے سمجھ لنا ہے کبا سیدھا کرتا چا مارن گھندے سلوار قمیص لوا ہے سمجھ لنا ہے ننگے چیزے معائنہ کروان خردے ڈھوئی دکھلا ہے سمجھ لنا ہے امریکہ ہے جو ہے سارے دن کار گل چھوڑ دیتا ہے جدا امریکہ فون کیتا ہے سمجھ لنا ہے بڑا خوش ہے امریکہ دے چھوٹا بوستا بھیا ہے جنرل دا عہدہ ہے سمجھ لنا ہے کنگو پٹواری مہاتما ناری حد دو باری رب دا کاری یہ شکل تھیا کار بپا ہے سمجھ لنا ہے ماک نظالم ڈھیر نہیں پتا